Autopromocja. Wigilia w Trójce. Między 14 a 16 tradycyjnie muzyka do ubierania choinki. Piotr Kaczkowski. Tuż po 18, jak co roku, polskie kolędy i pastorałki. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. A od 20 do północy tradycyjna Wigilia w świecie i w programie trzecim oraz wśród swoich, czyli bohaterów pewnego kalendarza. Zapraszamy. Barbara Marcinik, gospodyni i kolędnicy. Wojtek Dorzarz. Oraz Jaśko Pawłaski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bezprzewodowy głośnik Bluetooth Denon Envaya Mini z zestawem głośnomówiącym do telefonu za 399 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. W najnowszym świąteczno-noworocznym Newsweeku wywiady z córką Ewy Kopacz, z Johnem Le Carré i z Mike'em Tysonem. Poza tym o Agacie Buzek, Tomaszu Majewskim, o tym, dlaczego Polacy są smutni i o prezentach, jakie dają sobie zwierzęta. Polecam, Tomasz Lis. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Poniedziałek, 22 grudnia, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. NIK w krakowskim ratuszu. Kontrolerzy sprawdzają wydatki na walkę o organizację igrzysk, których w mieście ostatecznie nie będzie. Kontrola w tym zakresie dotyczy wydanych pieniędzy. Ustawa dotycząca karty dużej rodziny podpisana. Ulgi i zniżki będą obowiązywać od 1 stycznia. Grożą mu 3 lata więzienia. Ruszył proces 28-latka, który brutalnie zabił psa. Sprawca przeprasza za czyn, tłumaczy, że był pod wpływem alkoholu i dopalaczy. Kontrolerzy NIK-u w krakowskim magistracie i w siedzibie Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Najwyższa Izba Kontroli bada, jak wydawane były publiczne pieniądze na walkę miasta o organizację zimowych igrzysk olimpijskich. Będzie też sprawdzać dokumenty w Ministerstwie Sportu, które wsparło Kraków dotacją, wylicza Dariusz Nowak z krakowskiej delegatury NIK-u. Kontrola w tym zakresie dotyczy wydanych pieniędzy. To była dotacja celowa, więc chcemy sprawdzić, w jaki sposób te pieniądze zostały wydane, czy one zostały wydane rzetelnie, gospodarnie, czy tutaj urzędnicy dochowali wszelkich starań, żeby te pieniądze właśnie w taki sposób były wydane. To nie pierwsza kontrola w tej sprawie, przypomina w rozmowie z Polskim Radiem wiceprezydent Krakowa Magdalena Sroka. O wyniki jest spokojna. W obydwu przypadkach protokoły stwierdziły prawidłowość działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków. Jestem przekonana, że tak samo będzie w tym wypadku. Myślę, że tutaj dużo ważniejszy jest ten raport całościowy, który pokaże wszystkie ewentualne niedoskonałości wynikające z samego zarządzania procesem. To jest jednak proces krajowy, który powinien być zarządzany centralnie i myślę, że to będą najważniejsze wnioski z tego raportu. Na ubieganie się o organizację igrzysk wydano ponad 11 milionów złotych. W maju w lokalnym referendum 70% jego uczestników opowiedziało się przeciwko igrzyskom, dlatego miasto z wyścigu się wycofało. O organizację zawodów w 2022 roku ubiegają się już tylko stolica Kazachstanu Almaty i Pekin. Wcześniej wycofały się poza Krakowem Sztokholm, Lwów i Oslo. Od 1 stycznia rodziny z co najmniej trójką dzieci będą mogły korzystać z wielu zniżek i ulg. Prezydent podpisał ustawę dotyczącą karty dużej rodziny. Obejmuje ona dzieci, które nie skończyły 18 lat albo 25, jeśli się uczą lub studiują. Małgorzata Naukowicz. Karta dużej rodziny będzie uprawniać do zniżek m.in. w niektórych muzeach, rezerwatach przyrody i obiektach rekreacyjno-sportowych. Jej posiadacze mają też otrzymywać ulgi na przejazdy publicznym, transportem kolejowym oraz w dopłatach paszportowych. Karta umożliwi także bezpłatny wstęp do parków narodowych. Rodziny będą zwolnione z opłat za wydanie odpisów aktu stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie tej karty. Prezydent mówił, że to ważny i dobry dla rodzin dokument. Dziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Wspólnym wysiłkiem wielu osób, wielu instytucji państwa przekazujemy to rodzinom pod rodzinną, wielodzietną choinkę. To jest, panie prezydencie, nasza wspólna, najlepsza inwestycja w polską rodzinę, w jej rozwój i w bezpieczeństwo demograficzne. Mówił minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, a prezes zarządu dużych rodzin 3+, Joanna Krupska, dziękowała wszystkim, którzy angażowali się w powstanie karty, a szczególnie rodzinom wielodzietnym. To jest pewien fenomen też, że rodziny wielodzietne, które mają tak dużo pracy, tak mało czasu, tak bardzo się zaangażowały. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przed sądem pikieta obrońców praw zwierząt, w sądzie na Wokandzie 28-latek, który w lipcu zabił psa. Proces ruszył we Włocławku. Mężczyzna przyznał się do winy, ale nie wie, dlaczego w brutalny sposób pozbawił zwierzę życia. Teraz grożą mu 3 lata więzienia. Sprawca ma 28 lat, jest bez wykształcenia, bez zawodu, bez zameldowania. W sądzie przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Mieszka kątem u kolegi, do którego pies należał. Krytycznego dnia, gdy właściciela psa w domu nie było, mężczyzna założył psu kaganiec, przywiązał go do drzewa w pobliżu mostu, 7 razy pchnął nożem i wrócił do domu. Nie potrafi powiedzieć, dlaczego to zrobił. Twierdzi, że był pijany i na dopalaczach. Żałuje tego, co się stało. Sąd przesłuchał dziś właściciela psa i ludzi z Fundacji dla Zwierząt Emir, którzy próbowali zwierzę ratować. Fundacja jest oskarżycielem posiłkowym w tej sprawie i ma swojego pełnomocnika. Mecenas Mateusz Łątkowski będzie się domagać maksymalnej kary. Bezwzględnego pozbawienia wolności i to w największym możliwym przewidzianym przez ustawę wymiarze, czyli 3 lat, z uwagi na charakter popełnionego czynu, sposób jego zachowania po popełnionym przestępstwie. Włocławek, Marek Lwosiński. A kolejna rozprawa za miesiąc. Nie chcą odpraw, choć im się należą. Byli unijni komisarze z Włoch, Finlandii i Luksemburga, którzy zostali europosłami, zrzekli się odpraw przysługujących im po odejściu z Komisji Europejskiej, a chodzi o niemałe pieniądze. Komisarz po jednej kadencji otrzymuje przez 3 lata odprawę w wysokości połowy swojej pensji, a ta miesięczna wynosi prawie 21 tysięcy euro brutto. Byli komisarze z Włoch i Finlandii tłumaczą, że to ich osobista decyzja. Odprawę pobiera za to europoseł PO, były komisarz do spraw budżetu Janusz Lewandowski. Pyta o to, czy pójdzie w ślad kolegów, odpowiada: muszę to przemyśleć. Tak stwierdził w rozmowie z hiszpańską gazetą AVS. To był Serwis Trójki. Wieczorem i w nocy deszczowo, wietrznie i ciepło. Temperatura od 4 stopni na Podlasiu do 7 w centrum i do 9 na Dolnym Śląsku. Jutro wciąż pochmurno, deszczowo i wietrznie. Temperatura od 6 stopni na Mazurach do 10 na Zachodzie. Może po świętach coś się zmieni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Blender Electrolux z metalową końcówką miksującą, trzepaczką do ubijania i rozdrabniaczem za 99 zł lub w 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Dla wszystkich, którzy łowią przedświąteczne okazje. W Makro zabawki i dekoracje świąteczne aż do 80% taniej. A Pstrąg tęczowy patroszony tylko 18,47 za kilogram. UN Makro. W najnowszym świąteczno-noworocznym Newsweeku wywiady z córką Ewy Kopacz, z Johnem Le Carré i z Mike'em Tysonem. Poza tym o Agacie Buzek, Tomaszu Majewskim, o tym, dlaczego Polacy są smutni i o prezentach, jakie dają sobie zwierzęta. Polecam Tomasz Lis. Niskie, że tylko brać! W Media Expert i na MediaExpert.pl głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert, włączamy niskie ceny! A do tego nawet 50 rat 0%. W najnowszym Wprost. Disco polo na salonach. O sławie, polityce i wielkich interesach w Chinach opowiada lider zespołu Bayerful. Maryla Rodowicz o pseudogwiazdach ze ścianki. W świątecznym Wprost. Komedia Woody Allena. Drobne cwaniaczki. Wprost. Najbardziej opiniotwórczy tygodnik w Polsce. Teraz w Mediamarkt. Przyjdź do strefy Orange i podpisz umowę na wybraną usługę Orange na 24 miesiące. A zamiast telefonu czy notebooka odbierz kupon rabatowy nawet do 1300 zł na dowolne zakupy. Szczegóły w regulaminach dostępnych u sprzedawcy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od Stanów Zjednoczonych, gdzie tematem numer jeden jest wciąż zabójstwo dwóch policjantów, którzy siedzieli w policyjnym radiowozie. Mężczyzna podszedł do radiowozu. Stanął przy nim od strony pasażera. Kilkukrotnie wystrzelił ze swojej broni. Kule przebiły przednią szybę, trafiając obu policjantów w głowę. Amerykańska policja dawno nie miała takich kłopotów, bo to zabójstwo to tylko fragment skomplikowanej układanki, o czym opowiemy za chwilę. Część z Państwa słucha pewnie popołudniowej audycji w ferworze świątecznych zakupów albo przedświątecznych porządków. I tutaj uwaga, w trakcie takich porządków można znaleźć skarby. O, u mnie na strychu na przykład był taki kran z początku XX wieku austriacki. To, co dzisiaj nam się wydaje bezwartościowe lub bardzo o niskiej wartości, za lat 20, 30, 40 będzie unikatem. Tylko trzeba to zauważyć. O skarbach czekających na strychach i w szafach za kwadrans. Po 17 powrócimy do piątkowej licytacji rekordowej. Kuba Strzyczkowski sprzedał, a pani Ziuta kupiła przepis na Bigos autorstwa Marka Wałkuskiego. I co w tym dziwnego? Zapyta ktoś, kto licytacji nie śledził. Ano to, że Bigos został sprzedany, właściwie przepis na Bigos został sprzedany za 63 tysiące nominalnie, ale w sumie to za 123 tysiące złotych, bo pieniądze przekazali także ci, którzy do finału licytacji doszli, ale nie wygrali. Z Markiem Wałkuskim, czyli z autorem tego przepisu, połączymy się za godzinę. Anioł Stróż to tytuł dzisiejszego reportażu. Dla nas to są takie magiczne święta, bo w tym roku Zosia jest z nami. W ogóle dla niej to pierwsze takie święta, które ona pamięta, tak? Rok temu była w tym pogotowiu opiekuńczym, więc myślę, że ona tak naprawdę niewiele jeszcze pamiętała z tych świąt. Tak. Tak. Tylko tutaj. Tu, tak? Dokładnie tak miało być. Takie było nasze marzenie, żeby mieć dużą rodzinę. Mieliśmy tylko dwoje dzieci. No i proszę, cud się zdarzył. Na święta mamy troje. Anioł Stróż, reportaż o 18.15. Świątecznych tematów to nie koniec. Bardzo dla mnie zawsze poruszający i piękny jest ten dzień Wigilii, kiedy rzeczywiście zamykamy się w tym małym kręgu bliskich ludzi. To jest wielka szansa. Wykorzystałem ją na to, żeby ze sobą porozmawiać. Potrzebna jest rodzina. Rodzina dobrze jak jest, jak nie ma, to samotny jak pies, jak śpiewał Jeremi Przybora. O świątecznych, o rodzinnych świętach za godzinę. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 10 minut po 16 rozpoczynamy popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki. Przyznam od razu, że pierwsze co robię, kiedy przychodzę do pracy, to uruchamiam komputer i od razu pierwsze co robię, kiedy już wszystko się załaduje, to otwieram stronę Trójka w Szachu, sprawdzam, jaka jest sytuacja i czytam Państwa komentarze, za które cały czas dziękujemy. I powiem Państwu, wyprzedzając nieco fakty, bo o 19 ogłosimy ruch popołudniowy, powiem Państwu, że dla wielu osób ten dzisiejszy ruch popołudnia to będzie duże zaskoczenie i powiem Państwu, że dziś, od dziś pewnie zacznie się dziać. Polecam uwadze, Trójka w Szachu na Facebooku, teraz 11 minut po 16, rozpoczynamy piosenką dnia w duecie. Ania Rusowicz i Ania Brachaczek, Pastorałka radosna. Śpiewają jednym chórem, Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął Cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej maleńki. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la zobaczyć dzisiaj komu. Niechaj siano pod okrusem zapach sieje tuż pod nosem. Niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy łotr czy święty zasługują na prezenty. Ania Rusowicz i Ania Brachaczek, Pastorałka Radosna. To nasza piosenka dnia. 13,5 minuty po 16 w studiu. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam ci się. O co zapytałeś przed chwilą? Czy wygramy? Czy wygracie? I co odpowiedziałem? Że jest wielka szansa. No właśnie. Zapraszamy do Trójki. Tyle, że ja słabo gram w szachy. Ja też. Spójrzcie, teraz już temat bardzo poważny, spójrzcie na to, co zaraz zrobię. Tak do przechodniów miał zwrócić się 28-letni czarnoskóry mężczyzna, który chwilę potem z zimną krwią zastrzelił dwóch umundurowanych policjantów i sam popełnił samobójstwo. Do tragedii doszło w sobotę na Brooklynie w Nowym Jorku. Od kilku tygodni w mieście panują antypolicyjne nastroje. Funkcjonariusze krytykowani są za rasizm i złe traktowanie Afroamerykanów. Jakie są szczegóły tej sprawy? 28-letni Ismail Brinsley był bardzo dobrze znany policji. Na koncie miał co najmniej 19 konfliktów z prawem. Zanim zastrzelił dwóch policjantów, postrzelił też swoją byłą dziewczynę. Na jednym z portali społecznościowych zdradził też swoje zamiary. Mord miał być zemstą za śmierć Erika Garnera, nowojorskiego ulicznego handlarza nielegalnymi papierosami. Przypomnijmy, w lipcu 43-letni Garner w czasie próby zatrzymania został uduszony przez policjanta. Później sąd odmówił w tej sprawie postawienia funkcjonariuszom zarzutów. Między innymi ta tragedia wywołała w Nowym Jorku falę antypolicyjnych protestów i to właśnie mundur sprawił, że funkcjonariusze stali się celem ataku. Tak mówił w czasie konferencji komisarz nowojorskiej policji William J. Bratton. Dwóch spośród naszych najznakomitszych nowojorskich funkcjonariuszy zostało zastrzelonych bez ostrzeżenia, bez prowokacji. Oni zostali po prostu zamordowani. Stali się celem ataku ze względu na mundury, które nosili i odpowiedzialność, którą podejmowali, aby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców tego miasta. Keep the people of this city safe. Ofiarami zabójcy są 32-letni Wenjian Liu i 8 lat starszy Rafael Ramos. W nocy za obu w Nowym Jorku trwały modlitwy, narodowe flagi opuszczono do połowy. Ciotka Rafaela Ramosa prosiła, by zachować spokój w obliczu tak wielkiej tragedii. Mam nadzieję oraz się o to modlę, byśmy wyciągnęli wnioski z tego dramatu, byśmy mogli razem iść naprzód i znaleźć polubowną ścieżkę do pokojowego współistnienia. To a peaceful coexistence. Zabójstwo dwóch policjantów potępił też prezydent USA Barack Obama. Jak napisał w oświadczeniu, dla podobnych czynów nie ma usprawiedliwienia. Wyraźnie wstrząśnięty był też burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. Była to egzekucja, jest to szczególnie podły akt uderzający w nasze społeczeństwo, w naszą demokrację. Kiedy policjant jest zamordowany, jest to cios w fundament naszych wartości, jest to atak na każdego z nas, na wszystko, co stanowi dla nas wartość. It tears at the foundation of our society. It is an attack on all of us. Ale jak mówi amerykanista z UKSW, profesor Zbigniew Lewicki, w tej sprawie amerykańscy politycy nie są bez winy. Jest takie amerykańskie powiedzenie, że każdy problem ma rozwiązanie, które jest szybkie, łatwe i błędne. I tutaj mamy do czynienia z podobną sytuacją. Z chwilą, kiedy doszło do przypadkowej serii kilku wydarzeń, gdzie ofiarami padali czarni Amerykanie, a sprawcami byli biali policjanci, politycy zaczęli zachowywać się niezmiernie, w cudzysłowie, politycznie poprawnie i na dobrą sprawę gromić całą białą policję za jej uprzedzenia wobec czarnych, co było nieusprawiedliwionym uogólnianiem sytuacji. A z kolei część czarnych Amerykanów odebrała to jako swoiste przyzwolenie na działania odwetowe i to właśnie miało miejsce w sytuacji, w której czarny Amerykanin bez jakiegokolwiek powodu dokonał egzekucji na dwóch policjantach. A nowojorscy policjanci nie kryją oburzenia. Na konferencji burmistrza miasta odwrócili się do niego plecami. Szef Związku Zawodowego Mundurowych powiedział: wiele osób ma krew na rękach. To ci, którzy podsycali przemoc pod przykrywką protestów. Ślad krwi zaczyna się w ratuszu Nowego Jorku, w biurze burmistrza miasta. Dodajmy, jego obecny gospodarz oskarżał policjantów o rasizm i złe traktowanie Afroamerykanów. Ale jak mówi dziennikarz The Warsaw Voice Andrzej Jonas, zachowanie Billa de Blasio nie powinno dziwić. Rozumiem burmistrza Nowego Jorku, który nie chce zająć stanowiska twardo po stronie policjantów, dlatego że wie, że bez względu na to, jakie są realia, następnego dnia zamieszki ogarną cały Nowy Jork, nie tylko dzielnice czarne, ale również dzielnice białe. Ludzie rozsądni boją się wybuchów tego rodzaju konfliktów, dlatego że wiedzą, że to jest zjawisko lawiny kamieni. Wcześniej, kiedy po interwencjach białych funkcjonariuszy ginęli czarni Amerykanie, policji dostawało się też od Baracka Obamy, zdaniem profesora Lewickiego niesłusznie. Z tego powodu, że sam Obama jest czarnym Amerykaninem, nie wynika, że ma prawo stawać po stronie wszystkich czarnych Amerykanów przeciwko wszystkim białym Amerykanom. Niestety, wydaje się, że Obama, no to jest zrozumiałym zjawiskiem już w połowie drugiej kadencji, trochę traci opanowanie, trochę traci możliwość rzeczowej oceny sytuacji, zaczyna działać impulsywnie, emocjonalnie, nie tylko w tej kwestii, a to może spowodować ostre zaostrzenie także konfliktu rasowego w Stanach Zjednoczonych. A bliscy Erika Garnera, który zmarł po interwencji nowojorskich policjantów, apelują, by nie łączyć jego przypadku z zabójstwem funkcjonariuszy. Jak mówią, nie chcą, by jego dramat stał się przyczyną kolejnych odwetów i bezsensownych śmierci. Zabójstwa policjantów w Nowym Jorku, patrząc na skalę miasta, nie są czymś częstym. Ostatni raz funkcjonariusz stracił życie w czasie służby 3 lata temu. Teraz zginęło dwóch w jednym samochodzie i to jest bardzo skomplikowana układanka, jeśli chodzi o sytuację policji w Nowym Jorku i w Stanach Zjednoczonych. Tak, to jest chodzenie po kruchym lodzie. No zobaczymy, jak to będzie się teraz wszystko rozwijało i też jaką politykę przyjmie policja, chociaż słyszeliśmy, że tutaj to stanowisko jest dosyć twarde wobec burmistrza miasta, którego policjanci no nie oszczędzają. A o całą sytuację pytał Marcin Pośpiech. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 23 minuty po 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Część z Państwa słucha zapewne radia sprzątając, szykując mieszkanie na święta, a podczas sprzątania domu czy garażu możemy natrafić na zapomniane książki albo obrazy, albo nie wiadomo co. Wprawdzie rzadko udaje się znaleźć prawdziwe dzieło sztuki czy cenny przedmiot, ale takie przypadki wciąż jeszcze się zdarzają. Może podczas tych przedświątecznych porządków światło dzienne ujrzy jakieś ciekawe znalezisko i może to być też przestrogą, by niczego niepotrzebnego nie wyrzucać. Zawsze się znajduje jakieś ciekawe rzeczy. Zegarek stary się znalazł. O, u mnie na strychu na przykład był taki kran z początku XX wieku austriacki, a ja sobie go zainstalowałem przed pokoju jako ozdóbkę. Książki stare, jakieś zdjęcia przede wszystkim, no. To jest cała historia, no. Zazwyczaj odkrywam jakieś stare rzeczy, takie zapomniane faktycznie gdzieś w szufladach, po kątach pochowane. Ostatnio na przykład znalazłem jakieś stare zdjęcia. Tak, zabytkowe. Akurat je odłożyłem sobie gdzieś na boczek, żeby mi się nie zgubiły. Do następnych porządków. Tak, do następnych porządków. Sprzątaliśmy domek, widzieliśmy stare maszyny do szycia. Jak coś cennego jest, to się człowiek jest zadowolony, że coś się znajdzie. Piotr Zarzycki, Muzeum Techniki. Często się zdarza tak, że robiąc porządki, człowiek znajduje, a to żelazko, jakąś starą instrukcję, a to pralkę. Przychodzą albo dzwonią i pytają się, czy jesteśmy zainteresowani. Jeżeli nie posiadamy w zbiorach, oczywiście jesteśmy, szczególnie jeśli to jest produkt polski. Dostałem od koleżanki XIX-wieczny przewodnik po Warszawie, który znalazła robiąc remanent w księgozbiorze po swoim tacie. Do końca świata jeden dzień dłużej. Tego typu okoliczności zawsze mogą mieć miejsce. Marek Świca, wicedyrektor do spraw naukowych i edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Myślę, że to jest największa przygoda pracy między innymi w muzeum, kiedy nagle okazuje się, że coś, co było nierozpoznane, nieznane, okazuje się być dziełem bardzo znanego, wybitnego artysty. Sięga pamięć o sterze. Okazało się, że do kolekcji Barbary Piaskiej-Johnson trafił obraz, który był przypisywany jako dzieło Caravaggio, ale okazało się, że to jest dzieło, które rzeczywiście powstało spod ręki pętla tego artysty. I bezsprzecznie cały świat historyków sztuki uznał to odkrycie jako jedno z większych rewelacji na rynku dzieł sztuki ostatnich kilkudziesięciu lat. Taki zegar, taki stojący budzik z imitacją kryształu zdjęłano w CSSR, naturalnie. Myślę, że to są miłe wspomnienia. Można odświeżyć sobie pamięć, wspominać dobry czas. No jest pewien fenomen tęsknoty za czasami PRL-u. Dla obecnych 40-50-latków to są czasy młodości i do tego się chętnie wraca. To, co dzisiaj nam się wydaje bezwartościowe lub bardzo o niskiej wartości, za lat 20, 30, 40 będzie unikatem. Dotyczy to na przykład opakowań. Kto kiedykolwiek zabezpieczał opakowania? Ale jak zaczęliśmy w muzeum zbierać opakowania przedwojenne i tuż powojenne, tych opakowań jest bardzo niewiele. Szukajcie, róbcie porządki, a znajdziecie. I przychodźcie z tym do Muzeum Techniki. O różne małe i większe skarby znalezione podczas sprzątania pytał Tomasz Jeleński. Takich znalezisk Państwu życzymy. A telefon w zupełnie innej sprawie. Tak wypatrujecie tego śniegu i zimy, więc mówi bezdomny z Nysy. W imieniu z nyskich bezdomnych twierdzę, że bardzo dobrze, że nie ma śniegu i mrozu. I mógłby jeszcze przestać padać deszcz, bo w tej chwili nie wiem jak w Nysie, ale u nas pogoda no, jest taka byle jaka. Zimno, mokro i do tego pada deszcz. I w czasie świąt śniegu raczej nie zobaczymy. Być może po świętach pogoda się zmieni. Pani Aleksandra zauważa, że słuchanie kolęd i świątecznych piosenek w deszczu wymaga większej wyobraźni. Wyjechałem rano z Trójmiasta, gdzie do wysokości Inowrocławia lało jak z cebra. W tej chwili wjeżdżam do Konina i deszcz powoli przestaje padać. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71335. Minęła już 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Do sądu trafił prywatny akt oskarżenia w sprawie organizacji lotu do Smoleńska w 2010 roku. Akt jest już w warszawskim sądzie rejonowym. Dotyczy cywilnych urzędników, którzy przygotowywali lot prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak na razie nie ujawniono, kto z pokrzywdzonych wniósł ten akt oskarżenia, ani kogo konkretnie dotyczy. Zielona siła przyciągania. Do PSL-u chce wstąpić John Godson. Niezrzeszony poseł twierdzi, że ludowcy mają bliskie mu poglądy. Liczy, że w przyszłym roku może być lokomotywą wyborczą stronnictwa w wyborach parlamentarnych w województwie łódzkim. Akurat w Polsce system, jeżeli ja chcę działać dalej, jako parlamentarzysta muszę kandydować z jakiegoś ugrupowania. To nie pierwszy taki transfer. Ostatnio w szeregi ludowców wstąpiło 6 byłych polityków twojego ruchu. W Beskidach śniegu jak na lekarstwo, mróz to rzadkość, to i o zimowy sen łatwo nie jest. Przyrodnicy alarmują, że babiogórski niedźwiedź jeszcze nie zasnął i wciąż buszuje w górach. Tropy dorosłego zwierzęcia zostały zauważone na drodze w masywie Babiej Góry. Niedźwiedź brunatny szedł od Czatorzy w kierunku wschodnim. Pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego śledzili jego trasę, ale w pewnym momencie trop się urwał w pobliżu przełęczy Krowiarki. Niedźwiedź brunatny jest największym drapieżnikiem żyjącym w polskich lasach. Waży od 250 do 300 kg, żyje średnio 20-25 lat. W Polsce jest pod całkowitą ochroną. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy deszczowo, wietrznie i ciepło. Temperatura w nocy od 4 stopni na Podlasiu do 7 w centrum i do 9 na Dolnym Śląsku. Jutro nadal pochmurno, deszczowo i wietrznie. Temperatura od 6 stopni na Mazurach do 10 na zachodzie. Jeśli chodzi o prognozę na pojutrze, no to najprawdopodobniej pochmurno i najprawdopodobniej deszczowo, nie wiadomo czy wietrznie, ale to i tak już nieistotne. Myślę, że pan niedźwiedź brunatny nie będzie pocieszony. Na pewno. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do osi. 55 cali 3D Sony Smart TV za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299 zł. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochanie.

oczekujecie takiego idealnego połączenia jak śnieg i kolędowanie, więc chciałem powiedzieć, że udało nam się rodzinnie dobiec z Polany Jakuszyckiej do Słoińska Orle. Tam zespół z innymi, którzy tam doszli, dojechali na nartach biegowych pokolędować, zjeść pierogi z jagodami i wrócić na Polanę Jakuszycką. Także jest śnieg, są kolędy. W schronisku w Orlu pewnie napalone w kozie stuletniej, która stoi zaraz przy wejściu. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. 75 lat temu zginął prezydent Warszawy, Stefan Starzyński, ale tę rocznicę, choć minęło tak wiele lat, obchodzimy po raz pierwszy. Dopiero od 3 miesięcy znamy datę i okoliczności śmierci obrońcy stolicy z początku II wojny światowej. We wrześniu, po długim śledztwie, prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej ustalili, że Starzyński został rozstrzelany między 21 a 23 grudnia 1939 roku. Dotychczas na ogół sądzono, że do tej egzekucji doszło później. Teraz tak po wojnie o jego losie, o losie swojego przełożonego mówił były wiceprezydent Warszawy Julian Kulski. Dnia 27 października 1939 Stefan Starzyński zostaje zabrany z ratusza przez gestapo i z aresztowania nie powróci do Warszawy nigdy. Wywieziony do Niemiec, tam po latach traci życie od kul prowadzonego egzekucyjnego. Domysły były nie tylko co do miejsca, gdzie zginął prezydent, ale przede wszystkim co do daty. Doktor Andrzej Zawistowski, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN-u. Były hipotezy, że został zgładzony niemalże od razu po aresztowaniu, a skrajnie podawano takie tezy, że został zamordowany tuż przed zakończeniem wojny w kwietniu 1945 roku. Wymieniano różne miejsca, czy to w Polsce okupowanej przez Niemców, czy na terenie III Rzeszy. Tych wersji było kilkanaście co najmniej. W jaki sposób śledczy w IPN-ie do tych informacji dotarli? W jaki sposób udało się ustalić te nowe dane, nowe fakty? To przede wszystkim sprawdzanie różnych hipotez. Śledztwo było rozpoczęte już w roku 2005, trwało przez 9 lat. I prowadząca je prokurator miała za zadanie wyeliminować te wszystkie hipotezy albo je potwierdzić dzięki zeznaniom świadków. Świadek był tłumaczem gestapo. Opowiada w Polskim Radiu prokurator Małgorzata Kuźniar-Plota. To był Volksdeutsch, Polak z Cieszyna, który zatrudnił się w gestapo jako 18-letni chłopiec, no można powiedzieć mężczyzna. I brał udział w czynnościach przesłuchania prezydenta Starzyńskiego. Z jego zeznań wynika, iż przesłuchania prezydenta Starzyńskiego odbywały się w gmachu gestapo w Alei Szucha. Przyjęłam, iż śmierć prezydenta Starzyńskiego nastąpiła zaraz po wywiezieniu go z Pawiaka i że został zamordowany przez trzech funkcjonariuszy gestapo z Warszawy. To jest Oberscharführer Hermann Schimann, Hauptscharführer Weber i Unterscharführer Perlbach. Ja sprawdziłam, że właśnie tacy funkcjonariusze gestapo rzeczywiście byli zatrudnieni w Warszawie. Natomiast nie udało się nam w prowadzonym postępowaniu ustalić personaliów tych funkcjonariuszy okupacyjnego państwa niemieckiego, którzy wydali rozkaz zabójstwa prezydenta. Bo z całą pewnością odbyło się to na rozkaz ich jakichś bezpośrednich przełożonych, bądź nawet, jak sugerował świadek, przełożonych z samej góry, czyli jak to określił, z Berlina, więc zapewne z Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. To jest informacja, która poza samym stwierdzeniem tego faktu, takim kronikarzem, ona ma jakieś znaczenie merytoryczne? To jest istotne dla biografii Starzyńskiego, że to był 39, a nie na przykład 43 rok? Oczywiście, że ma. Pytanie zawsze było, co się działo z prezydentem Starzyńskim od czasu aresztowania do czasu śmierci. Pytanie, co się dzieje z człowiekiem pozbawionym wolności, jest oczywiście podstawową informacją dla jego biografii. Dzisiaj wiemy już, że Starzyński za swoją politykę, nie tylko za wrzesień 1939 roku, proszę pamiętać, zapłacił najwyższą cenę. To zresztą było typowe dla ówczesnej polityki niemieckiej, jak i sowieckiej, to znaczy niszczenia polskich elit. Niemcy przekonali się, że z prezydentem Starzyńskim współpracować im nie będzie dane, bo to nie jest człowiek, który dla kariery pieniędzy zgodzi się na te zadania, które Niemcy chcieli mu postawić. Wiem i wierzę, że ani na chwilę duch Warszawy się nie osłabi. Bombardują, bo nie ma słowa, bo nie ma honoru dla Niemca, bo to jest bandycka metoda walki z nami. To też, obywatele, będziemy wszystko robić, co do nas należy. Wytrwamy, przetrwamy, zwyciężymy. Mówił w radiowym przemówieniu 16 września 1939 roku Stefan Starzyński. Bardzo charakterystyczny głos na tych nagraniach z 30 września 1939 roku. Śledczym udało się ustalić jednak tylko w przybliżeniu, że prezydenta Warszawy hitlerowcy rozstrzelali w stolicy, w ogrodach sejmowych, w Parku Natolińskim albo w podwarszawskich Palmirach. Prawdopodobnie też w jednym z tych trzech miejsc zostało zakopane ciało zamordowanego polityka, a informacje zbierał Damian Kwiek. Tak więc wczoraj, dziś albo jutro minie 75 lat od śmierci Stefana Starzyńskiego. A w Trójce już za chwilę trzy strony świata. Dziś Łukasz Walewski o kursie, o sankcjach w stosunku do Rosji. Niemcy apelują, by śruby już nie dokręcać. Amerykanie swoją śrubę chcą jeszcze trochę dokręcić. Trójka, jest 16:47. Czy w związku z kryzysem rubla i wyraźnym osłabieniem rosyjskiej gospodarki nadszedł czas, aby Zachód złagodził kurs wobec Moskwy? A może konieczne są dalsze sankcje? W Berlinie są co do tego wątpliwości. O tym dziś. Trzy strony świata. Łukasz Walewski, witam Państwa. Od kilku miesięcy mówiło się, że Rosja próbuje wbić klin między krytyczną wobec prezydenta Władimira Putina kanclerz Angelę Merkel a szefa niemieckiej dyplomacji Franka Waltera Steinmeiera. I nie trzeba było długo czekać na efekty tych działań. Co więcej, reprezentujący również niemieckich socjalistów szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz w wywiadzie dla jednego z niemieckich dzienników ostrzegł przed dalszym zaostrzaniem sankcji wobec Kremla. Jak donosi nasz korespondent w Berlinie Wojciech Szymański, Schulz twierdzi, że działania Unii wobec Rosji się sprawdzają, a obecne sankcje działają, ale nadszedł nadszedł czas, aby na tym poprzestać. Jak mówi, powinno się unikać dalszej eskalacji. Jego zdaniem Rosji należy umożliwić wyjście z twarzą z zaistniałej sytuacji. Martin Schulz jest kolejnym politykiem niemieckiej socjaldemokracji, który sprzeciwia się zaostrzaniu sankcji. Niedawno mówił o tym także szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier, który ostrzegał, że gospodarcze rzucenie Rosji na kolana wcale nie zwiększy bezpieczeństwa w Europie. Wypowiedź Steinmeiera skrytykował wczoraj szef Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim Manfred Weber. Chadecki polityk podkreślił, że jednomyślność Unii Europejskiej w sprawie kryzysu na Ukrainie jest największym atutem wspólnoty. Natomiast w ubiegły czwartek prezydent Putin podczas dorocznego spotkania z dziennikarzami, odpowiadając na pytanie, czy obecny kurs rubla i gospodarki nie jest ceną, jaką Rosja płaci za aneksję Krymu, odparł, że nie. I dodawał, kreśląc obraz oblężonej twierdzy, że Rosja jest atakowana przez Zachód i dlatego musi się bronić, a sankcje to wrogie działanie, choć Rosjanie z problemami sobie poradzą. Ten okres przetrwamy i z tej niełatwej sytuacji wyjdziemy umocnieni, zarówno w polityce wewnętrznej, światowej gospodarce, jak i na arenie międzynarodowej. I może właśnie z powodu wahania Berlina co do dalszego kursu wobec Kremla, premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk powiedział w wywiadzie dla niemieckiego magazynu Der Spiegel, że Władimir Putin jest, tu cytat, jak narkoman uzależniony od zdobywania nowych terenów i aby zachować swoją popularność, będzie musiał z tego powodu popełnić kolejne międzynarodowe przestępstwa. Bez tego będzie politycznie martwy. Szef ukraińskiego rządu wezwał też Zachód do bardziej zdecydowanego wsparcia jego kraju. A państwa i moim gościem w studiu jest pan Adam Eberhardt, doktor Adam Eberhardt, wiceszef Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie doktorze, czy faktycznie jest tak, że trzeba pozwolić teraz Rosji wyjść z twarzą z zaistniałej sytuacji, jak mówi szef Europarlamentu Martin Schulz? Przecież owa zaistniała sytuacja, przypomnijmy, zaistniała z powodu aneksji Krymu. Tak, no tutaj mamy kilka elementów, to znaczy po pierwsze, jakie są kryteria deeskalacji, kiedy powinniśmy na przykład zacząć znosić sankcje, czy wówczas, gdy Rosja zwróci Krym, czy wówczas, gdy wycofa się z Donbasu, czy wówczas na przykład, kiedy zapewni nas, że nie będzie podejmowała żadnych dalszych działań agresywnych. No i oczywiście wiadomo, że kraje się różnią, politycy się różnią o tym, że Rosjanie oddadzą Krym, to chyba mało kto, ale wręcz nikt nie w to nie wierzy. To, że Rosja wycofa się z Donbasu, czyli wypełni warunki memorandum porozumienia mińskiego z początku września, no także niezwykle trudno sobie to wyobrazić, ponieważ te zobowiązania dotyczyły nie tylko dostępu Ukraińców do granicy, nie tylko obowiązywania prawa ukraińskiego w Donbasie, ale również oczywiście wycofania zbrojnych grup, tych wszystkich rosyjskich najemników z terytorium. No, tego typu ustępstw Rosja oczywiście nie jest zdolna, nie jest gotowa na nie pójść. No bo można by zapytać, w co my teraz gramy dalej? No, my gramy teraz w taką sytuację, kiedy to Zachód liczy, że dobrymi gestami będzie w stanie osiągnąć, wymóc na Rosji kompromis, wymóc pewne ustępstwa. Problem jest tylko taki, że niestety Rosja nie traktuje ustępstw jako zachęty do działań wzajemnych. Raczej traktuje to jako przejaw słabości, jako jakąkolwiek kompromisowość ze strony Zachodu, jako pewien powód do tego, aby przycisnąć mocniej. I to jest fundamentalny problem, przed którym stoi europejska dyplomacja. Przyzwyczajona do pójścia, do wychodzenia w kierunku partnera, kompromis miejscowości tak naprawdę obnaża w rosyjskim rozumieniu swoją słabość. No oczywiście szczycimy się tu w Unii Europejskiej naszą demokracją i tym, że można publicznie dyskutować o tym, czy Rosji już można, mówiąc kolokwialnie, odpuścić, czy zaostrzać sankcje, ale no, czy nie jest tak, że właśnie o to Kremlowi chodziło, panie doktorze? No tak, oczywiście, że tak. Znaczy, Rosja jest silna nie własną siłą, ale naszą słabością. Rosja jest zdeterminowana, Unia Europejska bywa podzielona. Unia Europejska, większość państw Unii Europejskiej traktuje konflikt gdzieś tam na wschodzie Ukrainy jako absolutnie peryferyjny, o niepotrzebnych konsekwencjach globalnych. I wiadomo, że mamy do czynienia, jak słyszymy niektórych choćby niemieckich polityków, mamy wielką potrzebę wśród widzimy, słyszymy w ich wypowiedziach wielką potrzebę zakończenia tego ciągnącego się na to długiego konfliktu. To jest problem. To jest problem, że jak Rosja idzie w kierunku bardziej deeskalacji, wówczas na Zachodzie pojawiają się tym silniejsze podziały, tym silniejsze głosy na rzecz ustępstw. Póki Rosja grała ostro, póki Rosja wysyłała czołgi, wówczas Unia w miarę trzymała się wspólnie, aby przestraszona tym, co się dzieje. A ktoś mógłby zapytać, czy gdybyśmy teraz jeszcze na te 5 minut dogrywki byli równie twardzi jak dotąd, to czy nie byłoby lepiej? Pewnie byłoby lepiej. Znaczy, problem jest taki, że ja akurat nie widzę, bez względu, czy byśmy grali łagodnie, czy byśmy grali ostro, możliwości rozwiązania tego konfliktu w najbliższym czasie. Rosja wstrzymała rzecz jasna w ostatnich tygodniach działania stricte militarne na dużą skalę. Blitzkrieg rosyjski się na Ukrainie nie powiódł, ale mamy do czynienia z taką długofalową polityką nękania Ukrainy, osłabiania jej, destabilizacji, wykorzystywania presji ekonomicznej i chęci zamiany jej w państwo upadłe. Więc gra jest niestety taka, że wymaga konsekwencji nie przez następnych kilka minut, jak pan mówi, ale przez następnych wiele lat. A może jednak trochę racji w tej argumentacji niemieckich socjalistów jest. W końcu wystarczy przypomnieć, że narodowy socjalizm wyrósł w Niemczech po I wojnie światowej właśnie na gruncie poniżenia i tak narodzić się mogła potęga Hitlera, nazywającego przecież traktat wersalski dyktatem. No dobrze, to znaczy ja rozumiem, że Rosja, która jest... Znaczy Rosja rzecz jasna od lat jest państwem rewizjonistycznym. Rosja dąży do zmiany ładu europejskiego, ładu międzynarodowego, do odbudowy swojej strefy wpływów. No tylko pytanie jest takie, no, znaczy wracamy znowu do tego, znaczy co osiągamy ustępując? Pytanie, czy nie jest, znaczy rosyjskie cele są niezmienne, bez względu, czy Rosja jest silniejsza, czy teraz jest słabsza. Taktyka bywa zmienna. Rosja czasami odwołuje się do instrumentów siły, czasami do instrumentów presji ekonomicznej, czasami do dyplomacji. Ja nie widzę prostego przełożenia między zmianą rosyjskiej strategii, a tym, czy Rosja jest silniejsza, czy słabsza. To jest... Tak naprawdę słabsza Rosja ma tylko i wyłącznie bardziej ograniczone pole manewru. To skąd teraz czerpać wiedzę, która z decyzji długofalowo przyniesie lepszy efekt, czyli pokój? Nie, no trzeba być konsekwentnym. Trzeba być konsekwentnym, jeżeli chodzi o Krym. Unia Europejska kilka dni temu wprowadziła kolejną falę sankcji pod adresem Rosji, dotyczące choćby zakazu Unii Europejskiej funkcjonowania na rynku turystycznym Krymu, nie wiem, dotyczące na przykład zakazu zachodzenia do promów krymskich, do portów krymskich, promów europejskich dotyczących technologii, inwestycji. To są bardzo dobre decyzje, ponieważ one podnoszą koszty prowadzenia polityki. To one, znaczy Putin zorientował się, widzi już zapewne, że na przykład w przypadku Krymu nie będzie to tylko wielka konsolidacja, wielkie zwycięstwo i szum, który trwa kilka tygodni, ale bardzo konkretne koszty ekonomiczne, które będzie musiał ponosić. To mi się wydaje jest dużo większa